Joey en Brian. Radio 538. Yes, de week dat je misschien wel de zomerkleding van zondag hebt gehaald en iedere avond op het terras al een beetje hebt kunnen proeven aan de lekkere dagen die op de planning staan. Week 10 kan de archiefkasten in, tijd voor het weekend, Ryan. Ja, zometeen hoor je de DJ die door middel van paintballen zijn vaste routines proberen te doorbreken. Maar we beginnen de show met onze eigen plaats in de James Ryan Machano. Samen met Bruno Martini featuring Carlinhos Brown en Bruna Magalhães. Dit is Raiz Brasileiro 538. Let's go! Venha ver qual a cor da minha dança, da minha dança. Yeah. van de Radio 538, Jordan Fisher met Rain. We vinden het natuurlijk heel erg lekker om ons vast te houden aan routines. Misschien dat jouw perfecte vrijdagavond dan met een stakje chips, een biertje en een film op de bank is. Heb jij een vaste routine, Rijn, waar je vast houdt? Voor het douchen ga ik altijd poepen. Echt? Meestal wel. Ja, dat vind ik ook wel fijn, hè? Maar doe je dat vooral om dan te gaan douchen of doe je het om lekker te poepen? Daar ben ik nog niet achter, maar ik ga erover nadenken en ik zal het volgende week vertellen. Ik vind het een hele reine routine. Ja. De volgende DJ is laatst begonnen met het bepreken van routines. Zo zijn voor het laatst, voor het eerst gaan paintballen en op de film wel. Ik heb het over Pausa die je nu hier hoort met Addicted. Je luistert naar 538. Loco, contigo, que está tus y pastillas, coco, tú me tienes loco.

hier op 538 met That's My Ish. Wat is Ish? Ish, ja, het klinkt goed, die Ish. Ja. Een beetje My Ish, ja. Zulke soort routine, denk ik. En het is tijd voor de wekelijkse bekendmaking van de Triple A-track. Die komt deze week van een nieuw duo die ontstaan is uit twee bestaande artiesten, Trick en Dixon. Vormen samen Trickson, die house en techno samenvoegen. Weet je wat grappig is? Ik hoorde deze plaat en ik dacht, dit is gewoon eentje van vroeger die jij in Bloemendaal opeens dropte, zeg maar. En dat jij dacht van, een trickje van mij. Sunnery en Ryan. Triple A-track. Is dit de Triple A-track van deze week op 538? Workout. Workout. Yeah.

Ideal deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. 538. Sunnery en Ryan. Elke DJ had nog op het postkantoor gewerkt als hij geen succes had gehad. Ja, je hoort het na muziek van Ons Sunnery J. En Ryan Machano, Friday Night. En dat is het. This is after all. Was it that time to trip? Am I even here at all? I was feeling kind of lethargic and I knew I shouldn't have went to that place at all. Whatever was in my mind, my body pushed those thoughts aside because it just wanted to dance. It just wanted to fly. This was a funk decision. I even had funky premonitions of me floating around the room, passing flowers to all the boys and girls. Those roses and daisies and tulips and paisley skies. Was it that time to trip? Or was I just high in the sounds of the speaker that was coming out the wall? Or was this just another dream? Am I even here at all? I see faces in the crowd and it seems like they're looking through my soul. Like I'm this invisible man who's trying to become whole. But scream to the top of my lungs, but no one seems to hear me. Maybe the music was just too loud. Maybe they just fear me. This is after all. Was it that time to trip? Am I even here at all? Thank you. 2-2-2, oftewel 2-2-2. En denk je er soms wel eens over na wat voor werk je zou doen als je niet zou doen wat je nu doet? En misschien astronaut of zo. Jij komt gelijk met... Gewoon met de wereld uit. Ja, lekker ver van huis. Oké. Nou, dan zal ik met je meegaan. Dan ben ik er ook uit. Je hoort nu Mars & Jefferson met Move Your Body op 538. See you. si no lo tiene a su manera. Ella manda aquí, si no lo tiene a su manera. Si no lo tiene a su manera. Si no lo tiene a su manera. Si no lo tiene a su manera. Si no lo tiene a su manera. Si no lo tiene a su manera, ella manda aquí. Si no lo tiene a su manera, ella se desespera. Si no lo tiene a su manera, ella manda aquí. Si no lo tiene a su manera, ella manda aquí. Si no lo tiene a su manera, ella manda aquí. Es una voz, voz. Met Amanda, niet van de Gouden Kooi, op 538. Zo komen we langzaam aan het einde van de show. Het is de eerste zaterdag van de maand. Dus om 3 uur hoor je Hardwell on Air. En zometeen om 12 uur Lucas en Steve. En zometeen is het feestje bij jou thuis, toch? Niet? Zeker weten. Ja. We sluiten de show onder andere af met een opkomend talent binnen de house scene. Dit is Strong Mollison, Doing Something. Wij zijn er volgende week weer. Je luistert naar 538. Later! Beat is doing something. Beat is doing something. Beat is doing something. We'll be right back.